Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen op een ander tijdstip. Nou, wat zit er zo al in de show vandaag? Behalve die geweldige muziek om te ontspannen. Nou, een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over, jawel, de Hellevoetse Kaat Stieber. En we gaan het met haar hebben over haarzelf en hoe zij schilderijen maakt met haar fototoestel. Dat is interessant. Joop van der Hoorn is er ook weer. Hij is nog de laatste hand aan het leggen aan zijn nieuwe column. Hij gaat het hebben over het CDA, of dat een splitsing is, of over democratie met al die kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Je hoort het straks hier in de show. En Gemma Lago, die is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Radar. Dat is een antidiscriminatie instelling hier in de regio. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Guess it's true, I'm not good at understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It's hell, yeah. When love says goodbye, it's a four-letter word. Het is een en al liefde hier in de late avond. Ja. Kim Wilde, Four Letter Word. En Sam Smith, Stay With Me. Prachtig. We gaan het hebben over fotografie en schilderen met je camera. Ja, je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Schilderijen maken met je fototoestel, dat vergt wat uitleg. En die kan Kaat Stieber geven, want zij maakt die schilderijen en is aan de telefoon. De fotograaf, maar ook met schilderijen. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou, eigenlijk zie ik mijn camera als middel. Want beelden kan je op verschillende manieren maken. In theater of als schilderijen of poetseren, noem maar wat. Mm-hmm. En ik gebruik eigenlijk... Ja, mij bevalt het beste een camera. Ja, maar dan worden het wel foto's meer dan vakantiekiekjes, want ze zien eruit als schilderijen. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook een beetje bedankt natuurlijk aan de moderne techniek. Steeds meer mogelijk. Dus de opname die ik maak met de camera is eigenlijk een klein onderdeel van het eindresultaat. Ja, want je doet daar van alles bij dan, begrijp ik. Je doet ook iets met kostuums en decorstukken. Ja. Ja, klopt. In de aanloop, niet altijd hoor, maar je krijgt een plaatje in je hoofd. En de voorbereiding zit hem soms ook in het maken van de kostuums of de achtergronden. En dat kan ook digitaal zijn soms, dat ik het al ergens anders heb verzameld. Dus het begint met verzamelen inderdaad. Ja, ja. En zelf maken ook, want dat doe je ook nog. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Maar dat betekent dat je meestal in de studio werkt? Ja, eigenlijk wel. Ik vind de studio gewoon ideaal, want de omstandigheden zijn altijd hetzelfde. Ja, ja, en dan heb je voldoende licht en alles bij de hand wat nodig is. Ja. Maar dan heb je allerlei elementen, die voeg je dan samen tot één foto? Ja, klopt. Omdat het soms, je doet zoveel mogelijk al tijd het fotograferen samenstellen wat mogelijk is. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk. En dan kan het gemakkelijk naderhand samengevoegd worden. Ja, dus het is niet het echte plaatje zoals het dan wordt. Het zijn samengestelde plaatjes. Ja, maar dan weet ik al wel waar ik mee bezig ben. Ja, logisch. Ja, natuurlijk. Welke mensen willen die foto's dan hebben? Want ik kan me voorstellen dat je een kiekje maakt van... Een kiekje noem ik het expres, hè. Van een gezin of zo die dan op een mooie plek staat. Maar dit is meer. Ja, dit is wel bedoeld als kunst. En daar wordt het ook aangeboden bij kunstgalerieën of kunstbeurzen, mm-hmm. exposities. En er worden dan in gelimiteerde oplagens worden ze aangeboden om als kunst aangekocht te worden. Voor liefhebbers, verzamelaars, et cetera. Ja. Ja. Maar kijk je dan ook naar schilderijen van vroeger om daar inspiratie uit op te doen? Ja, zeker. Absoluut. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Ja. Je bent ook een beetje in de klassieke hoek terechtgekomen. Want je vindt het wel mooi om klassieke uitstraling te geven aan die foto's die je maakt. Ja, en dat vind ik eigenlijk ook, want ik hou ook van surrealisme. Maar dat vind ik ook vaak het grapje eraan. Dat je denkt van, ik kijk naar een oud schilderij. Maar hé, nee, toch niet. En wat ik mooi vind aan klassieke schilderijen is, denk ik toch wel de stijl, de kleurstellingen en de sfeer. Dat is heel belangrijk. Hebben altijd. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, dat kan je ook wel zien. Die ze hebben het goed kunnen vangen, die dingen die je noemt, de schilderijen. Ja, en ik heb er ook ongelooflijk respect voor. Want stel, ik wil iets verwezenlijken en ik heb iets in mijn hoofd en ik ga ongelooflijk aanpoten, dan zou ik dat zomaar in een week, twee weken tot stand kunnen brengen. Ja, ja. Dan kan ik doorwerken, maar dan stel ik mij voor, hoe was dat vroeger? Ik denk dat ze zeker maanden aan het schilderen waren en al die details. Dus, de meeste schilders wel, ja. Je had van die schilderfabrieken wel, maar dan werd het een door dit gewerkt, het ander door dat. Dat kon ook nog. Maar meestal was het langer werk, inderdaad. Dat was wel zo. Waar zijn jouw kunstfotografieën te zien? Bij diverse galerieën. En Ja, misschien staan ze op de website. Ja, is handiger inderdaad. Ja, ja. Daar is het een beetje bij te houden. Dan kunnen mensen daar mooi beginnen om wat van jouw werk te zien. En ook te zien waar ze het in het echt kunnen zien. Ja. En wat is de website? Dat is kaapstuweraanelkaar.com. Is er een project waar je nu naar uitkijkt? In de coronatijd? Want dat is wel een beetje moeilijker, denk ik. Ja, ik ben zeker met nieuwe dingen bezig. Ik heb net een serie afgerond. En ben eigenlijk al volop bezig met wat anders. En dat wordt vervolgd. Daar heb ik nog niets over naar buiten gebracht. Nee, maar er zijn plannen genoeg om in de toekomst nog mooier te gaan doen, denk ik. Ja hoor, ja. Al word ik 200, dan ben ik nog niet meer. Kaat Stieber. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. En mensen moeten maar even op je website kijken om te zien waar ze terecht kunnen. En ook die foto's even te bekijken. Nogmaals dank. Helemaal leuk. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Loving you is what I'm made for. I'd Van de meest zwoele nummers van jawel, Lisa Stansfield. In All the Right Places. Tja. Hij weet ze te raken, zegt ze. Maar ja, kan ook niet anders antwoorden. Ervoor ma préférence van Julien Clerc. Dat zou zijn voorkeuren, nietwaar. In een ogenblik, hier in de late avond, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over het CDA. Lijsttrekkersverkiezingen. Is dat doorgeschoten democratie of is het een splijtswam? Je hoort het in enkele ogenblikken na Vincenzo en Daily. I remember rolling down your street one day when I was lost. Ever since I kept on taking it in case our paths would cross. Threw a rock about your window just to hear you say hello. I broke the glass and ran so fast, your daddy still don't know. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. learning Justin Bieber songs on ukulele. Damn, baby, I'm so crazy. I remember thinking KFC would be a perfect date, but you're a vegetarian, I found it out too late. Then you laughed it off and told me another place, another time. Just then I'm eating tofu with a salad on the side. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. You're my Beyonce, you know I could be a Jay-Z. Damn, baby, I'm so crazy. I remember breaking up that time, you caught me on a lie. 100,000 roses later, I apologized. I wrote this song about you, didn't care about the charts. All I wanted was for you to keep it in your heart. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. I don't care about Ariana, you're my lady. Flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. All the fame and all the fortune couldn't change me. Damn, baby, I'm so crazy. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Wat is er nou werkelijk aan de hand bij het CDA? Ja, het CDA. En niet de veelgehoorde foutieve afkorting de CDA. Want het is immers het Christendemocratisch Appel. Overigens niet direct een merknaam welke mij aanspreekt. Ik ben geen christen en dus voel ik mij op voorhand reeds uitgesloten. Alleen al door die naam. Ik denk dan, zijn alleen christenen daar bij het CDA welkom? Heb die naam sowieso nooit begrepen. Zitten toch ook katholieken in die club? Maar goed, zoals Shakespeare al zei, what's in the name? Voordat ik verder ga, als u denkt na het lezen of horen van deze intro dat ik atheïst ben, of zoals u wilt een ongelovige hond, dan heeft u het mis. Ik heb op de school met de Bijbel gezeten, had een 9 voor Bijbelgeschiedenis en een 7 voor het vak versje. En heb vermoedelijk vaker mijn handen gevouwen dan een lerares origami in haar hele leven. Maar ter zake, waar gaat het hier om? Wat is er nou werkelijk aan de hand bij het CDA? Zijn ze daar nou zo ontzettend verdeeld en spelen oude wonden weer op? Het CDA, voor wie het niet weet of is vergeten, ontstond op 11 oktober 1980 uit een fusie van de gereformeerde anti-revolutionaire partij, de Nederlands Hervormde Christelijke Historische Unie en de Katholieke Volkspartij. Ik kan mij de namen van toen nog goed herinneren, want mijn vader had aan zowat elke politicus, ongeacht kleur of signatuur, een bloedhekel. Hij schold net zo hard op Pieter Jong, Barend Biesheuvel, Marga Klompé, als op Joop den Uyl of Hans Wiegel. Minister Rolvink van Sociale Zaken noemde hij consistent Riolvink. U begrijpt dat ik mijn grote interesse en voorliefde voor de vaderlandse politiek heb geërfd van mijn vader. Waar of om wie het hier gaat? Om Mona Keizer, Hugo de Jonge, Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. 4 CDA-kandidaten die zich hebben gemeld in de strijd om het partijleiderschap. Bent u van het CDA? Dan heeft u wat te kiezen. Is dit nou een overdreven vorm van een partij-ideologische overdemocratie of een verkapte aankondiging van een splitsing in de partij? Vicepremier Hugo de Jonge leek, na het afhaken van mijn favoriet Wopke Hoekstra,

Muziek van Dusty Springfield, The Look of Love. Hier zijn heel veel uitvoeringen van. Maar ja, we kozen vandaag voor deze, althans de muziek samenstelster van vandaag, Anja van Aalst. We gaan praten met Gemma Lago. Zij is de nieuwe voorzitter, zoals ik al zei zojuist, van Radar. Wat is dat Radar? En wat gaat ze doen allemaal, Gemma Lago? We horen het in een gesprek met Herman de Bruin. De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht heb ik aan de telefoon, Gemma Lago. Gemma, welkom. Ja, dank je. Raad van Toezicht van Radar. Moet je even vertellen wat Radar ook alweer precies is? Ja, Radar is het landelijke antidiscriminatiecentrum. Een van de grotere ADV's van Nederland. Antidiscriminatievoorzieningen van Nederland. Wij zijn ook verbonden met IDEM, het stedelijke kenniscentrum in Rotterdam. En artikel 1, het landelijke kenniscentrum discriminatie. Ja, maar het gaat voornamelijk over discriminatie. Nou, dat is op dit moment een heet hangijzer volgens mij. Dus daar is wel wat over te doen. Maar wat doet voorzitter van de Raad van Toezicht dan? Ja, de voorzitter van de Raad van Toezicht, die zit natuurlijk de Raad van Toezicht voor. Ja. De Raad van Toezicht is eigenlijk een gremium van een stichting of een organisatie om te kijken of de organisatie alles goed doet. Dus die heeft met name een controlerende functie. Maar daarnaast zijn we ook sparringpartner van de Raad van Bestuur. Dus dat is eigenlijk de directie van de organisatie met wie we kijken eigenlijk naar de lange termijn. Zitten we op de goede koers? Doen we de juiste dingen? En bijvoorbeeld welke netwerken zetten we daarvoor in? Hoe gaan we met elkaar te werk? Ja, want Radar is een organisatie die discriminatie aanpakt, of hoe moet ik dat zien? Nou, je kan het zien als we doen heel veel dingen. Met name zitten we op de voorlichting. Dus we geven veel voorlichting op scholen, maar ook bijvoorbeeld aan politiekorpsen en ook bijvoorbeeld aan allerlei andere organisaties. En daarnaast doen we veel onderzoek om te kijken waar wordt nou vooral gediscrimineerd, hoe kunnen we inclusie bevorderen. En vervolgens zijn we ook nog een meldpunt waar mensen gewoon melding kunnen doen van discriminatie op het moment dat ze zelf gediscrimineerd worden. Ja, en dus we hebben eigenlijk een heel scala aan activiteiten. Ja, en dat gebeurt gewoon vanuit een bureau waar mensen werken? En dat gebeurt vanuit een bureau waar mensen werken. We hebben meerdere vestigingen ook. Niet alleen maar in Rotterdam zitten we, maar bijvoorbeeld ook in Brabant, in Tilburg en Eindhoven onder andere. Ja, ja. Nou, de mensen moeten dan maar even op de website kijken om te zien wat Radar nou precies inhoudt. Maar het is geen volledige baan, hè, voor je? Het is zeker geen volledige baan. Het is, je kan het zien als een nevenfunctie. Ik heb in mijn dagelijks leven ben ik gewoon zelfstandig ondernemer met een eigen bureau voor coaching en communicatie. Mm-hmm. En dit is een van de dingen die ik daarnaast doe, omdat ik me graag wil inzetten voor inclusie en tegen discriminatie. Ja, en voor een aantal jaren is dat dan als voorzitter? Ja, je wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar. Er is een mogelijkheid om dan nog een keertje herbenoemd te worden. Dus ik mag maximaal 8 jaar dit doen. En natuurlijk tussentijds wordt er wel even gekeken, ja, doe je het wel goed? En ja. Is het naar tevredenheid? Ja, ja, ja. En meestal als nieuwe mensen beginnen, gaan ze een speerpunt ontwikkelen om te zeggen, ja, dit wil ik eigenlijk wel in de organisatie voor elkaar hebben. Heb je dat ook? Er zijn een heleboel plannen. Nou is het zo dat we binnen Radar een aantal wisselingen van de wacht kennen. In september begint onze nieuwe raad van bestuur. Die lost onze huidige directeur-bestuurder Cyril Trieschijn af. En dat zijn twee stevige dames die er zin in hebben om verder te gaan met Radar. We zullen als raad van toezicht ook vooral met hun om de tafel gaan om te kijken hoe gaan we nou de komende jaren verder. Los daarvan gaan we natuurlijk gewoon verder met alle activiteiten en plannen die we al hebben. Want dat zijn enorm goede plannen en activiteiten. En spelen we ook natuurlijk voortdurend in op de actualiteit. Ja. Op dit moment, dit is wel interessant, eigenlijk moment dat je belt. We hebben net het Deltaplan discriminatie gepresenteerd. Waarin we eigenlijk een oproep doen aan de Tweede Kamer om een aantal punten te gaan implementeren als het gaat om antidiscriminatie. Dus er is ook een soort van pamflet in de krant gekomen waarin we zeggen, samen met allemaal andere ADV's, dus antidiscriminatievoorzieningen in Nederland, van laten we iets meer doen aan antidiscriminatie en laten we ons daar veel concreter hard voor maken. Dan is er nog een hoop werk te doen, maar aan de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Radar zal het niet liggen. Gemma Lago, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Heel veel succes met je komende werkzaamheden en sterkte in de strijd, want er zal nog wat strijd gevoerd moeten worden. Heel fijn en ik hoop dat we dat ook samen doen. Dankjewel. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Ya Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta? ¿Quien mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Wat een antieke muziek hier in de late avond aan het einde van de show. Poetes Andaluces, je hoorde Aqua Viva. En zoals ik zei, het einde van de show. Jammer, wat is de tijd snel gegaan. Ik had nog zoveel moois voor je willen draaien. Maar ja, het loopt alweer tegen middernacht. Dus er vandoor ga ik maar weer. Hè? Tot besluit van de show trouwens. Wel een prachtig nummer. Simply Red en For Your Babies. Dank voor je gezelschap en ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dat is maandagavond al. En dan zit hier Harry Kuipers weer met prachtige muziek natuurlijk en leuke onderwerpen. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je een hele goede nacht. Welterusten, prachtige dromen en ga je werken of ben je al aan het werk, dan wens ik je een hele goede wacht. En heb je vannacht even niks te doen of morgen overdag, check dan onze website www.delateavond.nl. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter en natuurlijk ook LinkedIn. They're finding